na e zeli me a me a e me na bombeli o mwana mo ya pese ole kaka na tango bola bito yo mo le ma e le le le le yo be yo na e zala e na la mwana mo Koya propre di chérie, on batte la cabolique, on a biso di chérie, on tinde la cagasse, on a bambada. Nae pignonso, soto na ya monseru ya mafuta ya mouma. Eba, eba, yo mouyo ma ya bambouza. Bolingo, bolingo, bolingo, e papa la rocole la maya loso. Peyou na e, na poy na e. Bolingo, bolingo, bolingo, e koko la loko le na kaya loso. Piyu na e, na kwe ineke. Ganya, Masha! Mea, mea, ye, ye. Mea, mea, ye, ye. Mea, mea, kana suri na lembi. Kana ni bangi melangali sako, ye, ye. Yo.